akaelewa kwamba kumbe madhumuni yake yuko katika ulimwengu wa majaribio. Kumbe hajafika hapa si kwao. Kumbe kila akionacho asijisifu wala asivunjike moyo, yumo katika majaribio. Faman ahsana, jawabu yake ni kwamba katika majaribio hayo yule ambaye amefaulu akafanya vyema, liliopo ni kama hili: fahal jazaa'u lisan, je, kipo kilipo chengine kwa yule ambaye kafanya wema, illa lihsanu, isipokuwa ni kulipa wema. Na kwa pande ya pili, waman asaa, na kwa yule ambaye ameharibu majaribio yake, hakuelewa, alijiona kama kwamba hapa kajiumba mwenyewe, akakataa, hakuna binafsi ya ambaye kamiliki kwa kumpa pumzi wala kumpa lote ile, wako viumbe kama sisi binadamu. Hawakulielewa hili. Walipojiona na akili zao na mambo yao ni kwamba walikataa hata kama wameumbwa na Mwenyezi Mungu aitwaye Allah, walikataa kabisa. Mwenyezi Mungu akahoji hapo hawa, akasema am khuliqu min ghairi shay'in, ala au wao binadamu wameumbwa pasina kitu cha kuwaumba, am humul khaliqun, au labda wao wenyewe ndio waumbaji hasa, labda wamefanya wenyewe. Ilibidi Mwenyezi Mungu ghadhabu zake ameingia kuwahoji. Maana Mwenyezi Mungu la yardha li'ibadihi al-kufra, haridhi kabisa kwa mja wake kukataa kwamba yuko aliyemuumba. Kwa hivyo waman asaa, na kwa yule ambaye kaharibu, fajazaa sayi'atin, yeye kwa upande wake kilipo cha yule ambaye amefanya ubaya, kilipo cha ubaya, sayi'atun bimithliha, ni ubaya uliokuwa unalingana mfano wake. Hii ndiyo hali ya dunia. Mada yetu ya leo, enyi ndugu Waislamu, twataka tuzungumzie juu ya kumtambua Mwenyezi Mungu na kuutambua ulimwengu ulivyo. Maarifatullah, kumtambua Mwenyezi Mungu. Ukimtambua Mwenyezi Mungu utajitambua na mwenye vile vile. Ukijitambua na we mwenye vile vile, utajijua kwamba hapa umekaa kwa ajili gani. Mada yetu fil ibtilai, inahusiana na majaribio, wal imtihani, na mitihani, wa ikhtilafi mawaqifi nnasi, na tofauti ya visimamo vya watu. Minha, katika majaribio hayo, bimunasabati alimtihani almadrasi, na wamelingana sawa sawa na mitihani waliozoea duniani ya kimadrasa, hasa ya shule. Iko sawa sawa, iko katika mfano ulio hai, katika mtihani ambao Mwenyezi Mungu anawajaribia vimeo vyake. Basi kama wale ambao ni wasomi wanafika katika madarasa mbalimbali na mwalimu anaongoza kuwasomesha, ukifika wakati wa majaribio, ni kukabidhiwa kila mwanafunzi haki yake. Pako pahala upewa kalamu, pako pahala upewa karatasi ya mtihani vile vile, jawabu zako andika humo. Wakati huo kesha someshwa barabara. Sasa anajaribiwa, sasa yuko mtihanini. Sasa ima ni kufaulu akenda katika malengo mengine, au ni kuanguka akapoteza wakati wake kwa siku moja ile. Siku moja tu anapoteza mtu wakati wake wote kwa hakika. Matokeo yake ni kwamba ataingia katika jambo la kuchunga mabata, sasa kusoma basi, ili hali ya kuwa ni mwanafunzi anapewa mamlaka ya kukajwa kiti na kupewa mambo mbalimbali ya kiskuli. Sasa ameondokea tena, sasa hayapo tena yale, anabakia kuambiwa sasa basi utatushinda kama utapenda duniani kulini, atambua labda aripiti upya, apoteze mwingine muda mrefu, akaikitaa kungoja siku moja, siku moja. Mfano huu ni mfano ulio hai kwa ajili ya ulimwengu ambao wanaishi duniani. Minaramu, Mola wake kataka ajifahamu kwamba yeye ni kiumbe kaumbwa, tena anajaribiwa. katika majaribio hayo asije akafika pahala akajiona bingwa, yuko bado katika majaribio, hajesha bado, asije akajiona bingwa na watu wote ni kwamba kawazidi mno, kawapita. Sasa akajifakharisha nao, pako pahala akamsema kwa ubaya mtu, kwa kuwa anamuona hohe hae ana kitu, na pako pahala akaona ya kwamba watu wote waliokosa cha kukila ni wajinga wapumbavu, yeye ni bingwa, anaweza kumiliki. Na mwingine pande ya pili, yeye kazi yake hakuelewa kama hapa ni pala majaribio, akawa kadasu yake ni kuvunjika moyo na kujiona kama kwamba Mwenyezi Mungu hamtambui ni nani yeye. Matokeo yake ni kwamba akakhasirika katika dunia na akhera vile vile, na huko ni kukhasirika kubwa zaidi. Kwa hivyo waman asaa, na yule ambaye ameharibu katika majaribio yale, fajazau sayiatin, basi kilipo cha ubaya, sayiatun bimithliha, ni ubaya vile vile mfano wake, mingine hakuna. Au yaghfiru Allahu liman yasha, au vinginevyo anaweza kuingia katika matakwa ya Mwenyezi Mungu, imashiatillah, japokuwa kaharibu, anaweza kasamehewa na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu wakati huo anamsamehe, liman yashau, kwa amtakaye. Lakini na amtakaye mwenyewe Mwenyezi Mungu anamjua kwamba yeye anastahili kufanya sana, anamjua mja wake kwamba huyo amekuwa ni mwenye kufahamu kwamba amekosea, amekiri makosa yake na akaingia katika tauba, akataka msamaha. Hiyo lakini imewekwa liman yashau, sio kila mtu apate msamaha huo, kwa amtakaye Mwenyezi Mungu mwenyewe. Min ahli al-imani, na amtakaye wenyewe ni katika watu wa imani, lazima aikaamini kwanza, na katambua, amekiri, amekubali, na akatafuta njia za kurejea kwa Mola wake, hatimaye alisoma mpaka akajua Mola wake watamfikia vipi. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'athahu, Mwenyezi Mungu amempeleka mtume wake, shahidan, ili awe ni shahidi wa umati wake, atasimama siku ya siku bwana mtume hali ya kuwa na ushuhudi wa umati wake, namna anavyokuja mbele ya Mola wake, siku hiyo kwake itakuwa ni vile siku ngumu vile vile, lakini shahidi. Mwenyezi Mungu anasema, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin, itakuwaje utapotujia sisi kila umati na shahidi wao, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida, na ukatujia wewe Muhammad juu ya hawa umati wako huu hali ya kuwa shahidi wao vile vile, siku hiyo itakuwaje? Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda kusomewa Qur'ani zaidi kuliko anavyosoma yeye mwenyewe, akistanadhi sana, akiona raha, na ile maana ya Qur'ani huwa inamtwanga zaidi kwenye ubongo wakati anaposoma mtu mwingine. Alikuwa anatoka anamwendea mmoja kati ya masaba wake na anamwambia soma Qur'ani. Alimwendea Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akamwambia, ya Aba Abdurrahman, nisomee chochote kidogo. Bin Mas'ud akamjibu mtume wa Mwenyezi Mungu, vipi nikusomee hali ya kuwa wa alaika unzila, na juu yako ndo imeteremshwa Qur'ani, nikusomee mimi vipi? Mtume akajibu, mimi uhibbu an asma'a min ghairi, mimi nilivyo napenda zaidi kuisikiliza Qur'ani kwa mwingine, sio kwa mimi. Basi akatosheka Bin Mas'ud, akaanza kumsomea Qur'ani. Siku ile Mwenyezi Mungu akampa taufiki ya kuingia katika Surat An-Nisa. Anasema, nikaifungua Surat An-Nisa siku hiyo, nikaanza kuisoma, nikaja zangu hata nilipofika katika aya hii, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Kufika hapa bwana mtume alinyanyua sauti akanambia, hasbuk, inakutosha. Bimasuri, basi mimi kwa uso wangu nikamwangalia yeye, fa idha aynahu tadhrufani, kumbe macho yake ananyamaza vile, analia, anabudi kama chozi mtume. Tadhrufani, maneno ambayo mtume mliza, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin, itakuwaje utapotujia sisi kila umma na shahidi wako, na shahidi wake. Wajina bika, na ukatujia wewe Muhammad, ala haulai, ni watu hao wa shahidan, ni shahidi wao. Siku hiyo mtume ilimliza. Mwenyezi Mungu ameendelea mbele katika hiyo akasema, yauma idhan, siku hiyo basi, yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasula wa tatamani, wale ambao wamekufuru na kumwasi mtume wa Mungu, watatamani bora kwa wao, lao tusawa bihimul ardhu, yalaiti kwa wao, tusawa bihimul ardhi, ingesawazishwa kwa wao sawasawa na ardhi. Binadamu kama pako pahala anatamani kuwa ni mchanga au ardhi, fahamu kwamba hali imembadilikia, matokeo yake ni magumu na ni mazito. Angelijua mapema kwamba duniani kumbe amewekwa kwa majaribio, asingefika kutamani kwamba awe ardhi. Lakini kumbe hakujua alikuwa kakaduni kwa jambo gani, sasa anatamani kuwa ni ardhi. Yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasula, watatamani ambao ni kufuru na kumuasi mtume wa Mungu. Mambo mawili, kumkataa Mwenyezi Mungu na kumuasi, ni baba moja kwa moja. Watatamani lau tusawa bihimul ardhu, yalaiti wao wangesawazishwa wakawa sawa sawa na ardhi. Katika nyingine, kafiri siku hiyo atasema, ya laitani kuntu turaba, laiti mimi ningeligeuka nikawa ni mchanga badala kuwa binadamu. Binadamu leo anabalika, anatamani mchanga, nafsi yake binadamu. Mwenyezi Mungu anasemaje? Kwani huyu ambaye leo anatamani mchanga ni nani huyu? Kwani huyu Mwenyezi Mungu anasema, wala qad karramna bani adama, kwa hakika sisi tumemheshimu sana, tukamtukuza binadamu, tumemtukuza viumbe hawa. Wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri, angalia tulivyoheshimu viumbe hawa tofauti na wengi tulowaumba, tukawabeba viumbe hawa katika mambo ya ajabu. Wahmalnahum fil barri wal bahri, tumewabeba katika safari zao za nchi kavu na baharini, wao tumewapa akili ya kutengeneza vyombo vya kwenda mpaka angani. Hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati, pamoja na hayo tukawaruzuku katika namna zilizokuwa nzuri nzuri mno za malaji. Isitoshe, wafaddalnahum, na tukatukuza wao binadamu, ala kathirin mimman khalaqna, kuliko wengi tulioumba, tafdhilan, kwa tafdhili ambazo hazina idadi. Mwenyezi Mungu anasema, ama mwanadamu ni mwizi wa fadhila. Wa in ta'uddu ni'matallahi, binadamu nyinyi kama mtakaa kitako muanze kuzihifadhi na kuzihisabu neema za Mwenyezi Mungu, la tuhsuha, hamtoweza kufika katika idadi yake mkazidhibiti, isipokuwa pala pamoja, innal insana la dhalumun, hakika mwanadamu amekizidi kila kiumbe kwa kudhulumu. Kafar, tena vile vile amekuwa ni mkataaji, anomkataa Mwenyezi Mungu zaidi. Huyu ndo kiumbe binadamu aliyewekwa na Mwenyezi Mungu katika jambo la mtihani, hakujijua. Siku binadamu utakapojielewa hivyo, utaona mwenyewe maisha yako yanapokuwa. Husemi ovyo ovyo, wala ufanye ovyo ovyo, na kila wakati utakuwa unajihesabu nafsi yako, mambo mangapi nimetanguliza mbele ya mbele kwa Mola wangu. Mwenyezi Mungu anamwambia binadamu, ya ayuhal insan, e mwanadamu, ma gharraka bi rabbikal karim, hebu fahamu jambo gani limekudanganya wewe mpaka ukamsahau Mola wako aliyekuwa mkarimu mno. Akopana anaambiwa hivyo, pala pengine kwa nafsi ya waliowaini, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, enyi wale ambao mmeamini, hebu muogopeni Mwenyezi Mungu. Wal tanzur nafsun, na itizame na kujipekua nafsi, ma kaddamat lighadin, kitu gani imetanguliza kwa ajili ya kesho. Hapa yuko kwenye mtihani wake. Mwenyezi Mungu atakumzindua kiumbe chake binadamu, labda alizghafilika kajisahau. Hapa anasema na wenye kuamini, ama waliokufuru hawaja na Mwenyezi Mungu asemi nao, ama wengine hawakuwa na jambo hilo. Alimradi wale ambao wameamini, inabidi kuna pahala wanataka wazinduliwe, maana wamesahau. Binafsi ya imani yao haitoshi kuwakumbusha kwamba wao wako katika majaribio. Imani vile vile pako pahala inamsahulisha mtu kwamba yuko tamtiani hapa. Mara ina anaona kwamba imani yake ya kwamba ndiyo kishafaulu, kishashinda, na kwamba anajisifu sasa amefanya mazuri matupu, ni kwamba imani yake ishampeleka pengine. Basi pako pahala Mwenyezi Mungu amzindua kwa kumwambia hivi, waltandur nafsun, hebu iangalie nafsi, ma kaddamat lighad, nini imetanguliza kwa maisha ya kesho. Wattaqullaha, na mwogopeni Mwenyezi Mungu. Inna Allaha khabirum bima ta'maluna, na Mwenyezi Mungu ni habari kwa yote mnayofanya. Nini maana kwa na habari? Ni kwamba anataka kiombe chake huyu mwenye kuamini ajifahamu kwamba anaangaliwa, yuko katika uchungaji wa Mwenyezi Mungu na mtazama sana, na kumwambia kwamba ana habari ya yote ambayo anayafanya. Ana habari, habari hiyo si kama anayo mwingine, anayo yeye Mwenyezi Mungu. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Zaidi akawaambia tena, wala takunu kalladhina nasullaha, wala msiwe kama wale ambao wamemsahau Mwenyezi Mungu. Hapa kumsahau maana kumpuuza, na yeye Mwenyezi Mungu ghadhabu zake, fa ansahum anfusahum, akawasaulisha nao vile vile nafsi zao walipopuuza, na Mwenyezi Mungu vile vile akawapozilia mbali, akawafanya wasahau. Kuna hatari binadamu wewe kuja kufanywa umsahau Mwenyezi Mungu, nafsi yako ikaondolewa katika kumbukumbu ya kujifahamu kwamba uko katika majaribio, na sasa ukaonaishi vinginevyo. Fansahum anfusahum ulaika humul fasiquna, na hao waliosaulishwa nafsi zao katika jambo la kwamba wapo katika mtihani, hao ndo mafasiki. Mafasiki tulizungumza hapa, tafsiri yake fasiki ni kujivua kwenye imani. Fasiki ni kama tunda ambalo limeuiva, majani yake hutoka kwa urahisi, yanavuka. Lakini tunda likiwa changa bichi, majani yake hayatoka urahisi, mpaka kisu inabidi kwa kikali, au tunda taribika lote. Sasa basi ukisikia mtu anaitwa fasiki, fasiki ni kama ganda linalovuka katika tunda, maana yake ni ile kwa hakika. Naam, twende katika kumwelewa Mwenyezi Mungu kuhusiana na binadamu amemweka mtihanini. Hapa pahala kwa hakika ni muhimu mno kwa binadamu kuulielewa hivyo. Na kasoro zote za binadamu siku aliposahau kwamba yuko mtihanini, na kuna hatari akimkera Mwenyezi Mungu, basi fa ansahum anfusahum, Mwenyezi Mungu huzisahulisha nafsi zao kwamba wao wakapala fulani. Mwanafunzi akiwa shule, kama atakuwa hajijui kwamba iko siku mimi nitafanya examination, akiwa anajisahau, hakuna mtwala, hakuna group discussion kwa wenziwe, yupo tu, yuko kwenye mchezo saruba 20, kwamba siku moja anashukia kumbe siku ishafika, alikuwa akiona iko mbali akasahau. Siku ikifika ni kwamba sasa hana moja alijualo, mambo yanaharibika. Na hivi hivi ni kwa upande wa binadamu, wakati ukifika siku hiyo ya binadamu duniani, kwa hakika ni siku ya kuondoka duniani. Siku hiyo ndo atakuja atashtuka, kumbe nilikuwa katika jaribio, kumbe mimi sio mwisho wangu pale pale, kumbe ninangojewa nikaulizwe. Do, mambo haya yatakuwa makubwa sana kumbe. Kumbe nikionekana, haya yote haya yatamjia kabla ya kuondoka duniani, wakati wa sakaratul maut lazima aone kila kitu. Kumbe alikuwa mtihanini. Hakufahamu. Lakini sasa anaona. Na anaambiwa fabasaruka al-yawma hadid. Da. Jicho lako leo limekuwa kali mno, linaona mambo makubwa sana. Yote haya yalikuwa umepa mgongo. Huyajui. Umegalifika nayo, basi leo linaona kila kitu leo. Leo naona mpaka upepo. Sura yake, rangi yake, leo naona malaika. Ulikuwa ukisikia tu ya kwamba wewe kuna malaika upande wako wa kulia na mwingine kushoto, lakini sasa wanakutazama wewe. Na wewe unaona sasa. Fabasaruka al-yawma hadidun. Jicho lako leo binadamu lilikuwa mbali mno leo, mbali sana, kali mno, linaona kila kitu visivyoonekana vyaonekana leo. Anaanza kuona mtu mpaka nafasi yake atakwenda kuishi. Anaiona. Na anaiona nafasi ambayo pengine ilikuwa ni nzuri mno. Yakae anaonyesha kwamba hapa ulikuwa kakae wewe kama ungefaulu mtani wako. Lakini kwa kumefeli sasa makazi yako yanakwenda pale pengine. Hapo mwanadamu atakuwa na masikitiko makubwa na hasara kubwa. Hapo ndio itakuja kujuta, lakini majuto yanasemwa na Mswahili ni mjukuu. Kama kujuta ajute mapema mtu, na kama kuna anompenda ampende vizuri sana, hata kwa kumzindua zindua, kumshtua shitua na kumjulisha kwamba bwana we uko mtihani na Mola wako anakuangalia. Sahib ba'athahu Allahu shahidan, Mwenyezi Mungu amempeleka mjumbe wake aliyekuwa ni shahidi atakayewashuhudia viumbe. Wa mubashiran, na kampeleka aliyakuwa ana kazi moja ya kubashiria mazuri kwa kila atakayejielewa. Kama kumbe hapa yuko katika majaribio, mtume wa Mungu anafanya kazi ya kubashiria. Congratulations, umejielewa hivyo wewe, basi hani anlaka, ni mkono wa furaha kwako wewe kwamba umejielewa kwamba duniani umekaa kwa ajili ya majaribio. Fanya mema basi. Mtume wa Mungu yuko kumshajiisha mu'min, kumshajiisha kwamba kila kiungo chako kinakuwa na nafasi ya kufanya mazuri. Jicho lako, ulimi wako, mkono wako, almradi wewe una viungo chungu nzima, unaweza kukifanyia wema kila kiungo, na ikawa unakwenda mbele ya Mola wako kila kiungo kimeabudu Mwenyezi Mungu. Hakuna hata kimoja ambacho kilipoteza wakati bure katika huo mtihani wenyewe. Wa mubashiran, kapeleka mtume wa Mungu huyu hali ya kuwa ni mwenye kubashiria. Wa nadhira, kwa upande wa pili ni mwenye kuonya na kutahadharisha. Kwa nani? Wale ambao hawakujijua. Kama kumbe wameko hapa kwa jaribio, mtume wa Mungu anafanya kazi ya kuwaonya. Eh bwana we, mko mtihanini bwana. E bwana we, mtaondoka siku moja, na mkiondoka hapa yamekukabili ni mambo mlioyafanya, mwende mkasabie mkalipwe. Isitoshe, amempeleka Mola wake Mwenyezi Mungu Muhammad wada'ian ilaihi, mwenye kuwaita viumbe kwake yeye Mwenyezi Mungu. Wada'ian ila Allah, kapelekwa na Mola wake hali ya kuwa ni mwenye kuwaita viumbe Mwenyezi Mungu. Biidhnihi, kwa amri yake Mwenyezi Mungu, si kama kazuka yeye mwenyewe tu. Mwenyezi Mungu amempa amri, nimekuchagua kuwa ni miongoni mwa wajumbe wangu, nifanyie kazi yangu, waite watu kwangu mimi, wafahamishe, uwazindue. Isitoshe, wasirajan, vile vile akapelekwa mtume huyo awe kama mfano wa taa. Kama kuna pako pahala hapaonekani pana giza, basi mtume wa Mungu wasirajan awe taa, munira, taa ile kutoa nuru, ili binadamu katika majaribio haya asipate hoja ya kusikitika kwa Mola wake, ni kwa kizani sikujua haya mimi. Kamleta mtume wake anafanya kazi zote hizi, tena mfano wake mtume huyo ni taa ile kutoa nuru. Isitoshe, sio mtume mtupu tatu. Wa anzala alaihi alhikmata, akateremsha Mwenyezi Mungu juu ya mtume huyo akampa hikma. si kama kaja mtume tu hivi hivi, la, lazima awazidi wengine binadamu kwa kuwa yeye mtume Mungu awe na hikima zaidi. Akapewa hikima ilmu wal kitaba, akapewa na kitabu. Kwa hakika kila muislamu ana wajibu wa kulipa shukurani kwa mtume huyu kazi anayoifanya. Kazi kubwa mno. Kazi gani hiyo? Anafanya kwanza mubashiran, anatoa habari njema kwa kila muumini ambaye kaelewa cheo chake. Wanadhira, na vile vile namtahadharisha kila kiumbe kwamba kuna hatari namkabili. La tatu, wadaiyan ilaihi, anafanya kazi ya kuwaita viumbe kwa Mwenyezi Mungu biidhnihi, kwa amri yake Mwenyezi Mungu. Wasirajan, halafu yeye amekuwa kama mfano wa taa, asija katokea mtu akawa yuko kizani haoni. Mtume ameletwa hali ya kuwa ni taa. Taa yenyewe sio taa ambayo ina dim light, mwangaza wake mdogo mdogo mno. Atakuja kusema mtu kwamba ah, kwani nikiona mie, kwani nikiona ah, nikiteseka tu. Mtume mwenyewe bwana na hivi na hivi. Hapana, munira, taa yenyewe inatoa nuru duniani kote kote. Hakubaki duniani leo si Mchina, si Mjapani, si Mwingereza, si Mfaransa, ila ameona nuru kwa taa hii. Leo hii wanaingia kutafuta Uislamu kila watu, kila taifa. Kwa nini? Kwa sababu taa imewaka, na taa yenyewe haiko kamwangaza hafifu. Taa ambayo monira yatoa mwangaza kamili, mwangaza huo kila mmoja anaona wapi anakwenda, na kama kuna hatari basi taa hiyo inamulikia. Kila muislamu wajibu wake ni kusema sallallahu alayhi, amimine wingi wa rehema Mwenyezi Mungu juu ya mtume huyo, wa ala alihi, na amimine rehema hizo juu ya watu wake, wa ashabihi, na juu ya masahaba wake, alladhina amanu bihi, wale ambao walimuamini mtume huyo, wa azzaruhu, na wakasaidiana naye, wakamsaidia, wanasaruhu, na kumnusuru katika kazi hii, wattaba'u nura, na wakafata ile nuru, taa ito nuru wakaifuata, ili wasipotee, ili wasiangamie. Ikabidi amekaa nyuma, Muhammad yuko mbele yao anawashia taa, wattaba'u nura, na wakaifuata nuru, alladhi unzila maahu, nuru ambayo imeteremshwa pamoja na mtume huyo. Hapa nuru yenyewe ni kitabu, ni maneno maalum. Wasallama tasliman kathira, na amemine Mwenyezi Mungu wingi wa amani wingi sana kwa mtume huyo. Labda afanye hivyo muislam atakuwa kidogo amelipa ihsani kwa mtume wa Mungu, kidogo aombe kwa mtume wa Mungu kumiminikiwa na rehema za Mwenyezi Mungu na kumtakia amani, labda afanye hivyo. Na tunasema jazallahu anna muhammadan khayra ma jaza nabiyan an ummati wa rasulan an qaumi, jazallahu anna, amlipe Mwenyezi Mungu kutokana na kututumikia sisi Muhammadan, Muhammad huyo amlipe Mwenyezi Mungu, jazallahu anna muhammadan an qaumihi, amlipe kutokana na kaumu yake kufanya kazi ya ziada hii. Wa rasulan, amlipe kulipo kilipo chochote kile ambacho kawai kumpa mtume mwingine kutokana na watu wake kutumikia. Wa rasulan, na amlipe kilipo ambacho kuliko kilipo alipomlipa mtume mwingine ambaye ni mjumbe an ummati, kutokana na umati wake. Labda ufanye hivyo, mtume wa Mungu akaweka wazi. Lakini atakayesema maneno haya jazallahu anna muhammadan khaira ma jaza nabiyan an ummati wa rasulan an qaumi, mtume anasema wallahi maneno haya akiyasema muislamu kukuwa na imani, kwamba anasema kumtakia mtume mzingu rehema hizo, basi kuna malaika 70 au 70,000 au 70 ambao nyingi zaidi wanashindania kuandika thawabu zake maneno hayo, wanashindania na gombania, na kila wakati hawamalizi thawabu zake za mimi kamno kwa maneno hayo. Labda ufanye hivi, mtume wa Mungu utakuwa kidogo mamfanya sana, maana kwako anatumika sana, kwako anafanya kazi kwa mbaye mubashiran, kwako yeye nadhiran, kwako mtume huyo, wada'iyan ila Allah, anakuita wewe kwa Mwenyezi Mungu, biidhnihi, kwa amri yake Mwenyezi Mungu, wasirajan, halafu yeye ni taa, munira, yeye kutoa nuru. Basi taa hiyo Mwenyezi Mungu akateremsha, pamoja na taa hiyo akateremsha mwangaza mwingine. Ayuha nasu, enyi watu, ittaqullaha, mwogopeni Mwenyezi Mungu. Waalamu, namtambue, annakum fi ibtila'in, fi dari ibtila'in, kwamba nyi hapa mlipo sasa hivi, uhai wenu mko katika mji au nyumba ya majaribio, nyumba ya balaa, nyumba ya mtihani. Na mtihani, mtihani pako pahala hufahamu chochote katika question paper. Na ndio maana wenye busara walimu huambia mwanafunzi wao ya kwamba ukipokea karatasi isome kwanza yote, usivamie ukaanza kujibu, utakoroga. Tulia kwanza, moyo wako baridi, kama kwamba hujapokea kitu kizito sana, anza kupitia yote nasemaje mpaka mwisho, halafu utatulia tena mara ya pili, angalia kila suala ambalo rahisi zaidi lijibu mwanzo, kwa sababu time yako inapotea. Ukifanya kujibu mwanzo jepesi jepesi, ni kwamba yatabakia masomo mazito, hata kama itakuwa pens down, ushajibu, ushapata maksi maalum. Lakini kama utaanza kujitaabisha kwa mambo magumu magumu, ni kwamba wakati umekwisha, hujafanya hata rahisi vile vile. Matokeo yake karatasi unairejesha tupu, ushafeli. Na hivyo hivyo ndivyo ambavyo wanadamu anaweza kujikuta kwamba ameingia katika mambo magumu katika mtihani huu, akayachagua magumu, akavamia, akaacha rahisi. Mtume anasema atinu yusrun, dini hii mlionayo mmeamini nyepesi mno, wala ni ushadda dina, na wala hatoifanya kwa ni ngumu dini, ila ghalabahu, isipokuwa tamshinda siku moja, lazima imshinde. Basi kwa hivyo hapa tuko mtihanini. Waalamu annakum fi dari ibtila'in, tambueni ya kwamba nyinyi mmo katika nyumba ya majaribio, wa mtihani, na mtihani mkubwa sana, ambapo tubtaluna bisarai, mnajaribiwa kwa mambo ya kufurahisha, wa dharai, na mengine ya kudhuru. Hii ndiyo hali yenyewe ilivyo. Ukijielewa hivyo, basi kila kitu kwako kitakuwa ni kanda la usufi tu, jabali lolote liwalo. Ukielewa hivyo tu, basi kwako ni kanda la usufi. Kwa maana hiyo, katika mtihani huu utakuwa umejiandaa vizuri, umesoma sana, umejitayarisha sana. Kwa hivyo suala likija ni suala jebe sana, tayari ulielewa kwamba mwanzo umejijua kwa maana unaingia mtihanini, lakini mwanzako atakuwa hajijui. Kama yuko mtihanini hapa, anaweza kavamia mambo ovyo ovyo yakampotezea wakati, hatimaye akaingia pala pagumu akafeli. Na kufeli katika maisha ya kidunia maana yake ni kuingia katika adhabu ya jahannam, wa na'udhu billahi min dhalika. Na kupasi katika maisha haya maana yake ni kutoka katika hilaki na kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu, na kupasi kwenyewe huko. Kwa hivyo nyinyi wanadamu mtakuwa mkijaribiwa kwa mambo mazuri, basi kubabishieni mkajiona mshashinda. Fahamu kwamba hayo ni majaribio, hayo mazuri matupu utapewa. Kakopala kazako ni kufurahi tu, unacheka vicheko tu, lakini kaa ukijua kwamba ni majaribio. Mwenyezi Mungu akakopana kujaribu kwa furaha, na pakopahala atakujibu wa dhara ina dhara. Usivunjike moyo kama ukijua kwamba hapo ndo maksi zako zote, chukua hapo madhara ya mtihani wako. Sasa kama ukijua kwamba hapa najaribiwa, si kama unachukiza kwa madhara yale, unapendeza mno, lakini Mwenyezi Mungu ameamua kujaribu kwa madhara. Mitume wa Mungu wako najaribiwa kwa maradhi, maradhi makubwa mno, miaka kama ipatayo 18 mtu anaumwa, miaka sio siku na miezi, miaka 18 anauma kitu kimoja tu, hanyanyue tamguu katika ardhi. Tena alijaribiwa mtu kwanza, akapewa raha maksudi, akastareheshwa, akafurahishwa kwa miaka ipatayo 70, anakuja kutua mbaroni katika majaribio ya miaka 18. Pamoja na hayo, ni kwamba Mola wake siku moja anajaribu katika furaha zake, wakati amemjaribu kwa neema nyingi Nabii Ayub alayhis salam, siku moja kavua nguo anakoga pahala mtoni, mara Mwenyezi Mungu akamletea panzi. Panzi huyo ni katika aina ya umbile la dhahabu, panzi mdogo mdogo hiyo. Panzi katua katika mwili wake, atacheza kushtukia Nabii wa Mwenyezi Mungu anamwona panzi wa dhahabu. Dhahabu ndio mtihani sasa. Mara panzi karuka ruka kenda pale na pale, dhahabu hii siwezi kuachia. Mtume wa Mungu anavaa nguo zake sasa, anamfuatia panzi wa dhahabu. Wakati huo lakini, wakati wa neema, ana mali kuliko mali. Dhahabu anayo yeye, mashamba anayo yeye, watumwa anayo yeye, wake, na wakati huo sheria ya Muhammad haijafanya kazi bado, wake zaidi ya wanne na kuendelea mpaka 500 mtu mzima anayo yeye, masuria hali nini mbali, lakini anamfuata panzi mdogo. Mola wake sasa anamwambia mtume wake, unafeli mtihani. Ya Ayubu, alam aghnaituka bi akthara min hadha, ye mtume wangu, sijakutajirisha mimi wewe kwa kitu zaidi kuliko panzi huyo. Panzi nini? Panzi huyo wewe, wewe mtu na miliki kuliko ina nyumba yako na hivi na hivi. Anajibu mtume wa Mungu ya kwamba bado nimeumbwa na wewe na tamaa, ndio umbile langu hilo. Japokuwa nimo katika majaribio, lakini bado nikikipata kipanzi hichi nitaongeza katika mali yangu, na hapo nitapata kutoa sadaka zaidi, kutoa zaka zaidi. Kwa kuwapa unahitajia, ni kwamba anajitetea kwamba mimi siwezi kutosheka na rehema zako Mwenyezi Mungu, namfuata panzi wala si mwachi. Yuko wapi Nabii wa Mungu? Yuko mtihanini. Jijue kwamba utajaribiwa pako pala kwa mazuri matupu. Mazuri haya yasikupe kufurahi moja kwa moja. Ukicheka cheka kidogo tu. Mtume wa Mungu anasema, la tukthir min adh-dhahik. Usifanye wingi binadamu wa kicheko. Fa inna kathrat adh-dhahik tumitul qalba. Kwani wingi wa kucheka ovyo ovyo kunaua moyo, utajisahau binadamu, utajiona ushapata. Utasahau kwamba kuna masuala mengine hujajibu bado. Utajiona kwamba ushapata, ushafanikiwa, na utasahau kama katika mtihani. Ni kwamba usicheke sana. Mtume wa Mungu kaletwa hali ya kumbashiran wa nadhira. Akimwona mtu kacheka sana, anamwona huyo anajisahau sasa hivi huyo. Basi mtu anakuja na maneno maalum. La tukthir min adh-dhahik. Msikithirishe kicheko binadamu. Ukicheka cheka kidogo tu. Huku kijua kwamba wakati wengine kicheko kitabadilika kitoje kilio. Fa inna kathrat adh-dhahiki, kwani wingi wa kicheko, tumitul qalba, kunaua moyo. Cheke sana, jipeleleze unapocheka, au mtu kama unamwona anacheka cheka ovyo, ni kwamba anakuja na athari mbaya ya upumbavu. Upumbavu, moyo unakufa, ile steam ya imani, nguvu inapotea. Pako pahala mtu anakuhajiwezi tena, anamwambia mwenzake, utanivunja mbavu, utaniua bwana wache. Sasa hapa miguu shiki tena. Na kama ni mwanamke, pengine atakwambia kwamba utankojoza sasa hivi, yani mikojo itakumtoka kucheka tu. Basi kucheka tu, ina maana kucheka kutamfanya mpaka atoke bauli. Nini maana yake? Usikithirishe jambo hilo, kuwa serious. Kama kucheka, cheka kwa dharura. Ye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye huwa alladhi adhaka, ndo mwenye kuchekesha, wa abka, na mwenye kuuliza. Ni kwamba utacheka duniani binadamu, lakini cheka kidogo tu. Mtume wa Mungu hajapata kucheka sana, isipokuwa mara chache tu ndo kaonekana mpaka gego. Lakini mara nyingi mtume anatabasamu kidogo tu basi, kisha akamwambia maswahaba, wallahi atati samau wa haqqa laha an taita, imenungunika mbingu na ni haki kwake mbingu inungunike. kunungunika, yaani kuna kitu kizito kimekaa pahala. Kwa mfano, sponji lako, kiti au kitanda, unakuja we mwenyewe una wait, utaona kitanda chako kinalia spiringi kile, ina maana sasa kimekaliwa. Gari yapakia watu, lakini shehena ya watu ikizidi, ni kwamba gari sasa yatoa sauti maalum kuonesha kwamba imebeba abiria wengi. Na wakati mwingine kama ni ya mizigo, mipira ya tairi yote yalidimia chini, kwa maana ya kwamba gari imekuwa heavy loaded. Ikiondoka mizigo tayari imekaa sawa sawa, ina maana kakopahala mpaka mbingu na vile vile usikitika kwa mzigo iliyobeba. Mtume wa Mungu kiutu umekaona mambo, Mwenyezi Mungu kamjulisha mambo, lakini si bakhidi kwa tunani, kwa wafuasi wake anawaambia atati samau, jamani nye mbingu imenungunika, wa haqqa laha an taitwa, na ni haki yake mbingu inungunike. Kwa nini inungunike? Ma min mawdhi'i arba'ati asabi', hakuna pahala mbinguni penye nafasi ya ukubwa wa dole vine, illa isipokuwa nafasi hiyo, wa malakun, kuna malaika, qa'imun au raki'un au sajidun. Manake nini? Anataka kumzindua alofa alokuja kusahau kwamba yuko mtianini, anamwambia kuna malaika ambao wameumbwa, jubila ta'ala ta'atillah, wameumbwa umbile lao ni kumtii Mwenyezi Mungu, basi hakuna nafasi mbinguni. Wewe kama unajiona una uwanja mkubwa sana, ndio ushajenga nyumba yako, umeridhika, sasa usikii adhana wala kitu gani, ni kwamba uko duniani. Wacheka sasa hivi, kicheko chako kitabadilika. Ukicheka cheka kidogo tu, jijue binadamu kwamba hapa uko katika majaribio makubwa sana, na katika majaribio haya Mwenyezi Mungu atakujaribu kwa kufurahisha, na kuna pahala atakujaribu kwa kuudhi makusudi, akutizame utaudhika vipi, utafurahi vipi, utasema nini. Basi Mtume akasema sababu ya kwamba mbingu inungunike ni kwamba hakuna nafasi ya kuweka hata vidole vinne, isipokuwa kuna malaika hapo anarukuu au anasujudu au yuko vipi au yuko wima. Kisha Mtume akaendelea akasema wallahi lau ta'lamuna ma a'lamu, yalaiti mngekuwa nyinyi binadamu mnajua ninayojua mimi Mtume wa Mungu, laiti kama mngeona kidogo hivi, basi nakwambieni la dhahiktum qalilan, mngecheka kidogo tu, wala bakaitum kathira, na mngelia sana, mngeleo mbinguni kuna nini, basi mngetaadab, wala usikafanya mchezo tena, ungeona du viumbe kama hawa namna walivyokuwa serious katika ibada ya Mola wao, mimi nani mimi? Viumbe kama hawa malaika wa Mungu wameshughulishwa hivi, hapo ndo ungejua cheo cha Mwenyezi Mungu ni nani na anaabudiwa vipi. Leo hii hufahamu, umejiondoa katika majaribio, unajiona kama kwamba ushafika, unacheka sasa. Basi Mtume aliposema hivyo, maswahaba waliangusha vichwa vyao kwenye mikono, wakalia kwa kwikwi, walifahamu kwamba Mtume hapa ametamka maneno makubwa sana, makubwa sana kabisa. Naam. Kwa hivyo utakuwa katika majaribio haya ukipokea mambo ya kufurahisha, lakini kama ukijua kwamba kumtia nini, hakuna furaha inayoendelea mno, mambo ghafla yatabadilika. Wabishiddati, na utajaribiwa kwa shida tupu tupu, pengine kwa miaka, lakini kama ukijua kwamba ni katika majaribio yako hayo, Mwenyezi Mungu ameona kwamba akujaribu kwa shida. Ukielewa hivyo, basi utajua nini useme katika shida hiyo, na utajua nini ufanye katika shida hiyo, na ni kwamba utaona Mwenyezi Mungu atakuonea, kumbe mtihani wangu kaniona niko hivi. Na halafu katika shida, mimbabi alfaida, katika mlango wa faida, wakati Mwenyezi Mungu anakujibu katika shida, Mtume anasema yubtala rajulu ala kadri dinihi, hujaribiwa mtu kwa kiwango chake cha dini kilivyo na imani yake ilivyo. Basi mtihani huu Mwenyezi Mungu anakupa kwa kiasi cha imani yako ulionayo. Fa in kana fi dinihi sulba, kama itakuwa katika dini yake mtu kuna ugumu wa imani nzito, basi naam, zida fi bala'in, panazidishwa mtihani mkubwa zaidi. keshaonekana kwamba anaweza kubeba, keshaonekana kwamba anafahamu kwamba yuko katika majaribio hapa. Kwa hivyo ili asishindwe ni kuelewa jambo hilo, ajue namna gani atakwenda na mtani ule zida fi balai. Kisha Mtume akaichambua zaidi hadithi hiyo kusema, ashaddu nnasi balaan al-anbiya'u, watu wenye kupewa majaribio zaidi magumu ni mitume kwanza, thumma al-amthalu fal-amthalu, kisha wanaofuatia katika imani, kisha baadaye wanafuatia vile vile. Ina maana mtihani wako wewe ni mdogo mno kuliko mitihani ambayo wamepata wengine, na mtihani unakwenda kwa grade na kadiri ya imani ya mtu ilivyo. Pako pahala mja wa Mwenyezi Mungu utajiona he, sikai sawa, yuzi nimefiwa, leo hivi, leo hivi, kesho hivi, huyu kwa nauma, huyu kwa hivi na hivi na hivi, halafu chakula chenyewe matata matata. Fahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu amekupendelea kheri sana, anataka Mwenyezi Mungu asikie kilio chako, anataka Mwenyezi Mungu asikie maneno yako, na huko anawaambia malaika wake, zuia kidogo, ngoja kwanza, inni uhibbu an asmaa, mimi napenda nisikilize vilio vyake, masikitiko yake, na kwamba hana kumsikitikia ila mimi. Mwenyezi Mungu hapo anapenda sana hapo. Anapokuonja akikujaribu, anataka tamko lako liwe alhamdulillah ala kulli halin. Wa a'udhu billahi min hali ahli an-nari. Alhamdulillah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kama ni msiba. Halafu unamuomba huku unafanya istirjai, unataraji kupata malipo kwa Mwenyezi Mungu. Allahumma ijurni fi musibati. Ee Mwenyezi Mungu, nakuomba unilipe kwenye msiba wangu huu, wa abdilni khairan minha, na unibadilishie, kunigeuzia, kunipa jambo ambalo bora zaidi kuliko msiba nilopata. Ama akifika hapo mtu, Mwenyezi Mungu sasa hapa kuna pahala amekawaza mambo hayo. Akifika hapo anasema ulaika alladhina, hao ni watu ambao wanapata kumiminikiwa na rehema na amani kwa Mola wao. Lahum nasibun mimma kasabu, wanapata sehemu kubwa sana katika loya chuma, na wanapata kuongokewa dunia yao na akhira yao vile vile. Lakini katika msiba huu, kama kajaribiwa mtu kwenye madhara, akaleta maneno ambayo hayapendezi, akaleta kiburi kwa Mola wake, kwa hakika na kwa kafeli mtihani. Mwenyezi Mungu huambia malaika wake, kwa hakika kabathum thamarata fuadihi, mmechukua malaika wangu tunda la moyo wake mja wangu, kitoto kidogo kizuri. Mama mtu kachukua mimba miezi 9, nyinyi malaika mmechukua kiumbe chake, hili tunda la moyo wake. Malaika anamwambia Mwenyezi Mungu ya kwamba tumefanya hayo kwa amri yako ya Allah. Mwenyezi Mungu anamwambia hali ya kuwa najua kila kitu, madha qala abbi, je, mlipomchukulia mja wangu mwanawe amesema nini? Malaika akisema hamidaka wastarjaaka, amekushukuru Mwenyezi Mungu mja wako, na akataraji kupata malipo kwako wewe. Ama hapo Mwenyezi Mungu sema, basi kama ni hivyo, ibnu lahu baitan fil janna, mjengeeni nyumba peponi, wasamihi baital hamdi, na muite jina nyumba hiyo nyumba ya shukurani. Mwenyezi Mungu ameshukuriwa katika mtihani mgumu aliompa mja wake, ameshukuriwa. Kwa hivyo mambo haya uyaelewe vizuri, kwa sababu kuna watu wanavunjika moyo katika mitihani, na kuna watu fanya bakora katika kheri, katika raha, hujisahau kama wako katika majaribio. Kwa hakika utajaribiwa, wabishiddati warakhai, kwa tabu na kwa raha vile vile. Wabisiha, na kuna wengine watapewa afya. Afya kuna watu inawapa nguzuzuka sana, wanaitumia vibaya afya. Hakuna neema miongoni mwa neema kubwa kama afya. Mtume akiomba kila mara, Allahumma inni as'aluka al-afiya fi dunya wal akhirah, Mola wangu nakuomba unipe afya, uzima hapa duniani na kesho akhira vile vile. Ina maana mtu akiwa mzima hapa na kule, ndio chukua mtu wa peponi tena. Ina maana kama usiuzima, mtu hawezi kumwabudu Mola wake, hana nguvu. Uzima ndio wenye kufanya kila kitu kama hana uzima ndo karibikiwa, basi afya hii Mwenyezi Mungu atakujaribu nayo. Na huwezi kujua kama una neema kubwa sana mpaka siku itakapoharibika haraka ile. Utaanza kujua kwamba do kumbe nilikuwa na neema kubwa sana mimi. Ndio naona sasa hivi nikisikia tu watu kimwa hivi na hivi, nikisikia kwamba kuna ugonjwa kadha, ugonjwa kadha, lakini leo najionea mwenyewe. Najionea mwenyewe kumbe watu watabu sana kumbe. Mtihani wako kwa siha. Kuna mtihani wa afya, utapewa afya kubwa sana. Matokeo yake afya hii, kuna watu wababaisha wasijue, na shetani na usaulisha kwamba si mtihani, bali wewe Mwenyezi Mungu anakujua kwamba ni mtu akupewa mapema. Anajua Mwenyezi Mungu kwamba wewe unahitajika kupewa hivi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akupa mapema. Wako waliosema waziwazi, wala irnuditu ila rabbi, ukatiwa na onyo na wenzi wao, e bwana we uko katika majaribio bwana, usifanye kibri na hivi hivi. Anajibu mtu kesha jiondoa katika majaribio. Sasa neema ya afya, neema ya mali imemsaulisha, anasema una nini wewe? Mimi kama kuna kweli kufuliwa, wal irudetu ila rabbi, kama nitarejeshwa kwa mula wangu mimi, la ajidanna khairan minha munqalaba, wallahi nitakuta mazuri zaidi kuliko hivi yananingojea. Hapo kesha feli mtu, kesha feli. Na Qur'ani imejaa habari kama hizi namna kwa namna. Uzisome ujue maana yake, ili lengo ni kwamba ujijue tu kwamba uko katika majaribio. Wasihati walmarad, na pako pahala Mwenyezi Mungu anakukunja kunja kwa maradhi. Katika maradhi watu wengine huvunjika moyo na wakaanza kumkufuru Mwenyezi Mungu. Kila wambi wacho sasa, e bwana we mganga yuko Tanga, we Tanga mamoje Tanga, atafika huko na atagharimika kwa pato lake lote ambalo mata ya sara, atakwenda mpaka Tanga. Kumbe kule anakwenda si kama anakwenda hospitali hivyo, anakwenda kwa mtu mbabaishaji, anakwenda kwa mpeaji ramli, anakwenda kufisidi akida yake, anakwenda kukubali ya kwamba kiganja chako kunjua, anakunjua, anaaguliwa mambo kwenye kiganja. Au mganga anasoma habari kwenye kikombe ndani kati ya maji mle, anamuonyesha kila kitu mle. Au anachora chora bao ndani yake kuna mchanga pale, halafu anamwambia mambo ambayo anaitakidi kwamba ni kweli. Au anamtikisa na kumtisha kwamba wewe nyota yako imeharibika sasa hivi, chafu sana, umezaliwa mwaka gani wewe, jina lako ni nani wewe, jina mamako nani? Ni kwamba sasa anamwambia maisha yako yamehusiana na nyota mbinguni, nyota yako imeingia kwenye kiza hivi sasa, na kwa hivyo una balaa kubwa sana, ili uisafishe inakubiri sasa hivi hapo ufanye kadha kadha kadha kadha. Akiamini vile kishangamia, kishangamia. Almuradi kila jaribio liko namna yake. Kuna wengine wameangamia kwa mali, kuna wengine wameangamia kwa afya. Walipokuwa na afya walisema hasa, na man ashaddu minna quwwa, ni nani ana nguvu kuliko sisi kwa nguvu, nani kazidi mno? Wacho wamesema hivyo. Afya iliwapa kwamba hakuna mwenye nguvu hata huyo Mungu, kwamba atawaadhibu na hivi na hivi, wakimwambia mtume wa Mungu, itina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, lete unatuahidi kama wewe ni msema mwenye msema kweli, na kama watutisha tunafanya hivi na hivi. Man ashaddu minna quwwa, nani amezidi mno kuliko sisi nguvu? Mwenyezi Mungu ilibidi kuna pahala pahala ajibu, kwa sababu kuna wanyonge wanyonge wasifahamu, wanaweza kadanganyika kwamba kumbe kweli wana nguvu zaidi wao na Mungu labda yuko chini. Awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, kwani wao hawajaona kuwa Mwenyezi Mungu aliwaumba ana nguvu zaidi? Ikiwa wao walioumbwa hakuwa kama hiyo, wanabeba majiwe, wanachonga jabali kwa jiwe, hawana haja ya mashine katika watu, wanachonga jiwe kwa jiwe. Wakanu yanhituna minal jibali, walikuwa wanachonga katika majabali, buyutan aminina, majumba ya kukaa watu wakaaminika. Mwisho mtume anamwambia atabinuna bikulli ri'in, mnajenga kwenye kila pahala ambapo painuka juu viungani, ayatan, majumba ambayo ni miujiza, basi mnajenga taabathuna, mcheze tu hivi, watu na nguvu kweli. Wakati huo hakuna roda ya kupandisha majiwe na nini, ni jiwe kwa mkono wa binadamu, na hakuna tool ya machine ya kumsaidia mwanadamu, ni kwamba yeye nguvu yake alionayo, jiwe lile lile analitengeneza, ni silaha yake, anachonga katika jabali, anatoa ukumbi, anatoa kitu, kila kitu wenyewe, mpaka ikawapitikia hasa, kwani nani mwenye nguvu zaidi kuliko wao? Yote hayo majaribio, majaribio walghina, na Mwenyezi Mungu atakuwa kadona hii akikujaribu kwa utajiri, atakupa ujione kama kwamba umetosheka na huna haja kwa mwingine yoyote. Utake nini wewe ambacho una uwezo nacho? Huo kwako majaribio vile vile. Wako waliona kwamba washafika na washapata, na kwamba walikuwa naona kwamba Mwenyezi Mungu tena anatuingilia kamali zetu sasa. Walfakra, na pako pengine utajaribu kwa umaskini. Haya yote ya majaribio yako haya. Umaskini bwana. Tena umaskini sio mchezo. Na kama hujaelewa mtihani huu, unaweza kuinua dua ukaomba Mwenyezi Mungu, nipe utajiri. Kumbe hujui utajiri ni hadhara yako. Bila kuelewa mtihani huu, ni kwamba utaona bora uondoke. Kumbe umaskini ule ndo kheri yako. Hiya alqana'atu fahfadha takun malikan. Kwako wewe Muislamu ni kukinai huko unafundishwa, kuhifadhi kukinai, takun malikan, utakuwa mwenye kumiliki sana japo kwa una kitu. Law lam takun laka illa rahmata illa rahat albanin, hata kama huna chochote isipokuwa ni uzima tu wa kiwiliwili, basi wewe ndo mwenye mali. Na kama wataka kuthibitisha hayo, wandhur liman malaka dunya bi ajma'iha, muangalie aliyemiliki dunia na mkusanyiko wake, siku ya siku muangalie akiondoka, aondoka vipi. Muangalie president, muangalie waziri wake, muangalie askari vile vile, muangalie kila mmoja cheo, muangalie tajiri bepari, akiondoka duniani aondoka vipi. Hal raha minha, je ameondoka katika ardhi hiyo, bighairi alqutn wal kafani, bila ya pamba iliyochovwa dalia na sanda, kitambaa cha bafta, je kaondoka na fursuti yake? Je kaondoka na Mercedes Benz yake? Je ameondoka vipi? Kaondoka ni kwamba kafungwa fungwa, kazongoreshwa kama pipi, kafungwa kichwani na miguuni, kazongoreshwa binafsi ya nguo, haina mshono maalum, haina tamfuko kutulia kiba, kafungwa fungwa, sasa anakwenda kukabiliana na matendo ambayo katenda. Hii ndio hali yako binadamu. Darasa yako leo kwa hakika ni kujijua na kujielewa. Binadamu ana tabia kusahau sahau, anataka akumbushwe kila mara kila mara. Mtume wa Mungu kazi hii ndio kaletewa, kuwakumbusha binadamu wao ni nani na hapa duniani wanakaa kwa jengo kwa lengo gani. Basi pako pahala utajaribiwa kwa ufakiri bwana, na wako mtihani huu ulioshinda huu ukawashinda, mwisho akamwendea mpaka mtume wa Mungu, ud'u Allah li an yughniyani, niombee Mwenyezi Mungu anitayarishe, anitajirishe, siwezi, nimechoka. Na hayo yanampitikia kila mmoja wetu, apate hali ya maisha nzuri, asiwe na jambo anataka la kumshinda, nyumba ya kukaa nayo, usafiri anao, chakula anabadilisha kwa kutaka kwake, ni kwamba anataka aondokane na ufakiri. Kumbe wal faqru khairun min ghinan yutghiha, ufakiri ni bora zaidi kwako kuliko utajiri ambao utamfanyia mtu kuwa jeuri. Pako pahala utajiri ni mtihani vile vile, na mtu anafeli katika utajiri, na pako pahala maskini ya Mungu na vile vile anafeli katika maskini, unamshinda, anaanza kuwa mushrik kwa maskini tu, basi kinaya inaondoka katika maskini. Ni kwamba naona balaa gani hili? Eh, kusali kote huko miaka na miaka, mimi sikubadilika hata kiti cha marimba sina nyumbani kwangu, kiti cha marimba tu kile sina mimi, na watu kila mmoja naishi na hivi na hivi. Ufakiri sasa hapa ushakuwa ni hatari kwake. Kumbe tulia tu huko katika majaribio, kwa nataka sana hapa mna gani majaribio haya ya kwa hakika wakiondoka watu duniani unapata fundisho la kutosha kwamba stamili kidogo tu, kidogo tu, na umri wako umma Muhammadi unakwenda, umri wake umati wake ni katika miaka 60, na kama tabatika 63 na kwa wengine hawafiki pale. Wameishi watu duniani miaka mpaka 500 mpaka 1000 na zaidi, lakini umma Muhammad sasa ni kwamba unaishi sana, kapata mtu ni 60 au kafuka kidogo 70 hivi na hivi, lakini kitambo kufika 100 tabu, na akifika 100 tu basi watu inakuwa ni gumzo lao, na magazeti kuandika na matelevisheni kuonesha kwamba mzee kaishi sana huyu, kumbe miaka yenyewe 110 120 anaambiwa kaishi sana yeye. Ina maana kwamba hakuna umri kitu, ina maana umaskini wako ni kwa muda mdogo sana, mdogo mno, ukisamili kidogo tu basi, na hivyo hivyo riziki yako utakosa, utapata lakini mtani wako utakuwa fakiri. Wako waliopewa mtani huu ni kwamba waligeuka wakataka utajiri, matokeo yake ni kwamba ukitaka hivyo utabadilika katika ucha Mungu, utaanza kuwa mwizi na utakuwa muongo na utakuwa laghai, utakuwa khail. Kwa sababu gani? Hukuridhia maisha ambayo kwa Mwenyezi Mungu. Mtume anasema irdha bima kasama Allahu laka takun aghna nnasi, ridhia kibao na pahala ambako Mwenyezi Mungu amekumegea maisha, uwe na washa hayo, ridhia hivyo. Takun aghna nnasi, utakuwa tajiri kuliko watu wote. Na kama hukuridhia hapo, basi binadamu hatotosheka, labda udongo kisha fika kaburini hapa tatuweka. Lakini lau kana libni adama wadiyani min dhahabin, ilaiti ingilikuwa mwanadamu wana mabonde majangwa mawili ya dhahabu yake mwenyewe, dhahabu tupu, labe taga thalithan, lazima atataka la tatu bondo liwe lake vile vile. Wala niyamla afahu, na hakuna jambo ambalo litajaza kinywa chake iwe basi sasa atake tena, ila turab, isipokuwa mchanga, labda afe afukiwe hapo ndo kesha. Lakini madhali yuko hai ni kwamba ameumbwa na tabia ya kutaka na kutamani. Kaa alipokuwa mtu mzima ndipo alipotaka zaidi, hapo alipokuwa hajiwezi sasa nimekuwa kila kitu anaonewa, kila kitu anataka zaidi. Kwa hivyo wewe umo katika majaribio makubwa katika dunia yako hii, na pako pahala pengine wabi shahawati, utajaribiwa kama tamanio. Wako pahala itakuwa kufanya maovu ya matamanio ni rahisi mno kwako, uko free, nani anakuona? Kwani uko peke yako, na uwezo utapewa mkubwa mno. Uwezo wa matamanio ni kwamba mali unayo, kikuzuilie nini? Umtake nani? Akiwa mke wa mtu, mtoto wa mtu, nani wa mtu, nani umtake akushinde? Matamanio kwako na pakubwa zaidi, na nguvu zako na kwa kubwa zaidi, lakini hayo ni kwa muda mfupi tu. Mbali ya matamanio, wabil ikhwabil akhba wabil ikhyari, na utapewa mtihani wa ubora, kwamba wewe unekane kwamba ni mtu bora, ukae na watu walio bora, na wakati mwingine Mwenyezi Mungu atakuuzia, wabil ashrari, atakuwekea watu washari watupu ndo ulonao, ndo unokaa nao, watu hawajui hata namna ya kuishi na watu, unaambwa hawa ndo utakaoishi nao hapa. Sasa imani yako hapa sasa, kama utaelewa mtihani ulipo, basi utakuwa nao vizuri, lakini kama utafeli hapa utajiona kwamba ukakae majabalini peke yako, na ukihama kuhamia porini ndo ushafeli mtihani. Huwezi kukaa peke yako, lazima ukae na watu, ustahimili maudhi yao. Pako pahala uwaongoe wamepotea, pako pahala utafute mbinu za kusema nao, pako pahala hivi na hivi na hivi, unakaa na watu. Mtihani wako wakati mwingine nakupa watu washari watupu, na wakati mwingine nakupa watu wakheri watupu. Fama mawaqifakum, basi je Mwenyezi Mungu atakujua nini kisimamo chenu, hali yenu kwa yote haya, min hadhi alahwali, katika hali hizi wako wanaofanikiwa na wako wanaoanguka. Hapa kwa hakika kila mmoja ajijue yeye yuko wapi na anaishi vipi. Mwenyezi Mungu atakuona, na najua anajua mja wake, ukifika umri kadhaa kadhaa utabadilika, utakuwa nani, lakini anataka Mwenyezi Mungu ujulikane vile vile na vimezio, lazima ujulikane. na nataka kuweka ushahidi ya kwamba yeye anajua kila kitu, basi pako pala anakujaribu hivi na hivi na hivi. Inna al-aqila, hakika mwenye akili. Al-basira, mwenye kuona uone mbali. Kila mmoja jicho nalo, lakini kuna wengine wanaona al-basira, anaona mbali, keshaona kwamba hapa ni mtia nini. Yahsabu, yeye mwenye akili huanza kuhesabu. Hisabahu, hisabu yake anaingazia, tena hapoteze kitu. Likulli halatin, kwenye kila hali anahesabia. No, mwaka jana hali yangu ilikuwa kadha kadha, naona mambo yabandika safari hii. Umasikini kidogo nimeukwepa, lakini mbona hivi kupata huku si bure huku. Hapa Mwenyezi Mungu sasa ananikunja kunja, sasa nitakujaribu sasa hivi hapa. Kama akili yake mtu ishapika hapo, basi tayari kafanikiwa. Lakini kama hajui, haoni, hisabu yake inakwenda vingine, anajihesabu kwamba sasa amekuwa mjuaji na hivi na hivi, ameyashinda matatizo, Mwenyezi Mungu ikaka yuko nyuma, hajulikani, kashafeli hapo. Hapa amri za Mwenyezi Mungu zikumi mambo. Lakini akiana, akianza kuhesabu, bikulli halatin, kila hali alionayo anahesabu, hapa wajibu wangu ni nini? Mimi nilipokuwa mwaka jana nikipewa mimi, lakini leo Mwenyezi Mungu kanibadilishia ghafla hii hali, leo nitoe mimi kwa hapa watu leo. Hapa nimeongezekwa na kipato, nimeongezekwa, ina maana kwa mazaka lazim kwangu ni wajibu. Je, safari yangu mimi ya kwenda kuizuru nyumba ya Mwenyezi Mungu, mbona haimo kwenye akili yangu mimi? Kipato hichi buri buri hichi. Manake ghafla Mwenyezi Mungu mtu anabadilishia ghafla hali. Yaani kama akili haikubali. Kupata kwenyewe kuna kuwa na majaribu makubwa. Sasa akili yake ije kwamba hija bado akoiji yeye. Na wakati mwingine amwangalie kila mmoja katika watu wake waliomhusu, ana hali gani ya maisha, awaangalie jirani zake, awaangalie watu ambao wanaswali nao, na zimewekwa swala za jamaa hizi watu waangaliane. Tizama mpaka sura ya mtu. Wallahi kuna watu alama zao Mwenyezi Mungu anasema zitakuonja kwa mahali mbaya sana mtu, bila ya kutaka kujua. Taarifuhum bisimahum, kuna watu utawatambua hali zao kwa alama zao. La yasaluna an-nasa ilhafan, hawawezi kuomba watu ni wanakufa kiofisa hivi hivi. Yahsabuhum aljahil wa aghniyaa, huwa dhania sawafahamu kwa mani matajiri, kwa ile alivyojiweka, hawamuombi mtu, hawashughuliki, hawafariki na mambo yao kabisa maridadi, nzi mtu wa mtui, japokuwa mbovu mbaya nguo yake lakini safi. Yahsabuhum aljahilu aghniyaa, kwa nini? Minataafufi. Huwa dhania sawafahamu kwa ni watu matajiri kwa sababu ya kujizulia kuomba, lakini hali zao mbaya mno. Lakini mwenye akili ndio mwenye kuyaona haya, mwingine hayaoni haya. Wayandhuru, mwenye akili siku zote anaangalia, ma yakhruju bihi minha, kitu gani kinamtoka yeye kwake katika mambo hayo, min najahin au fashalin. Kuna pahala anapewa mafanikio matupu, anapasi tu, anafanikiwa tu, kila kitu kinakaa makini kabisa, chakula kimpitabu, afya impitabu, yani najahin. Na pako pahala anamwona mwingiziwe anapata fashal, yani kufeli, kuadhirika, kuangamia tu. Wote wale kwa hakika ni watu wenye kujaribiwa. Yataka kila mmoja ajue tu kama yuko katika chombo maalum anasomeshwa. Akifaulu mtani wake kafaulu vizuri, lakini kama anafeli kafeli vibaya sana. Fakullu halatin, basi kila hali, tamuru ala linsani, hupita ya mwanadamu, huwa fiha mumtahanun, hali zote zini kupitia binadamu duniani, wewe ni mwenye kujaribiwa, ujiele huna lako, huna chako, ni mwenye kujaribiwa, elewa hivyo. Usije ukafurahi sana katika mambo mazuri, na vile vile usije ukakata tamaa pako pahala unakata tamaa na kujika moyo. La, mtihani wako Mwenyezi Mungu ameona akupe ukosefu, maana ameona kwamba akikupa kupata utaharibikiwa. Si unaona kina thalaba walipokuwa kosefu walikuwa vipi? Wana imani kamili, lakini mara ulimwengu kabadilika, wakaomba wenyewe na kuweka yamini. Mtume Mungu anamwambia, eh bwana we, tabadilika mpaka tahfidhi Qur'an kutoka vile vile. Sasa hivi watu wanakutegemea msikitini, imamu pengine dasa naongoza vizuri sana, lakini ngoja ukikunjuliwa busati la kipato, basi umekwisha. Kuna watu mtihani wao ni mali. Huwezi kumjua isipokuwa katika mali. Na kuna watu mtihani wao ni ulwa, utawala. Huwezi kumjua kwamba yeye ni binadamu yukoje mpaka apate utawala. Akiupata basi kaangamia. Na kuna watu kuangamia kwao kwa hakika ni katika maskini. Wakati anapata msikitini hatoki. Yuko maradi sana. Mambo yake yote yanakwenda vizuri. Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin. Kuna baadhi ya watu wanamwabudu Mwenyezi Mungu juu ya harfu ncha ncha kama kwamba wamekalia kutikavu. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Yakimfika mazuri utamwona anatulia na kupoa kwenye jambo la takwa. Mambo yako sawa sawa. Hana wasiwasi ama hapo ibada hazimtoki. Lakini wa in asabathu fitnatun. Wakati kimfika mambo mabaya, mtihani, inqalaba ala wajhihi. Hapo anageuka na kuondoka katika uso imani. Mwenyezi Mungu anasema akiondoka hapo khasira dunia wal akhirah, huko ni kuhasirika kwa dunia na akhirah vile vile. Dhalika huwa al-khusran al-mubin, na huko ni kuhasirika kubwa zaidi. Mtu kama anatupa dunia, manake hapa umaskini umekuwa ndama tu, wewe humiliki hata oxygen, ni muhitaji mpaka pumzi. Ina maana wewe maskini maskini tu, hata kama utakudanganya utajiri siku mbili tatu, wewe maskini tu. Unahitajia usiku, tena ni mnyonge sana hivyo. Ukiukosa utakufa. Unahitajia mchana. Kama hupati utangamia vile vile. Wewe maskini tu. Antumul fuqara ila Allah, Mwenyezi anasema katika sura Fatir. Ya ayuha an-nas, enyi watu nyi. Antum al-fuqara ila Allah. Nyinyote ni wahitajiaji kwa Mwenyezi Mungu. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Na Mwenyezi Mungu peke yake yeye ni mkwasi asihitajia popote pale. Lakini nyinyi ni wahitajiaji. Yaani mahitaji kwa maana ya fuqara. Sasa chochote ulichonacho wewe ni fakiri tu. Ufakiri wako utauona siku moja hapa duniani. Sikuwe kwa hama dunia tu basi. Ufakiri wako kujizingatia mpaka ukipata chakula ukikila unakwenda kutoka najisi. Najisi ni mbaya, harufu yake inakutaabisha. Afya yako inadhurika. Kwa sababu moja tu ni kwamba umekula, tena umekula cha kupendeza hivyo, umechagua, lakini baada ya kula tu mambo yanabadilika. Ina maana kwamba wewe ni nani? Al-fakhir. Mhitajiaji sana. Uwezi kutocheka ikawa raha tupu. Huna raha tupu wewe. Wewe una mambo ya mbadiliko mara hivi mara hivi. Tayib. Mwenyezi Mungu anasema qala ta'ala wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan. Sisi tunakujaribuni kwa mambo ya mabaya sharri wal khairi na mema vile vile. Fitnatan, hali kwa ni mtihani kwenu. Wa ilaina turjaun. Kisha Mwenyezi Mungu anamalizia kusema na kwetu sisi ninyi lazima mrejee. Kurejea maana yake nini? Kurejea maana yake akulipeni ndio yafanya. Wa ilaina turjauna, na kwetu ndio marejeo yenu. Hili jambo hili la kujijua mtu kwamba hapa kakaa kwa nyanya gani. Halafu anaambiwa kwa vyovyote vitakavyokuwa Mwenyezi Mungu hapati faida wala hadhuriki, ni wewe kwa ajili yako. Utadhurika wewe au utapata faida wewe. Jidhuru au jinufaishe. Ndio maana yake. Haya sasa uko huru. Jidhuru au jinufaishe sasa. Mtihani wako ni kwamba wewe ni binadamu. Mwenyezi Mungu ameamua kukutukuza. Ameamua kukupa umbo bora. Akupe na akili, akuteremshie vitabu, akuteremshie mitume. Yote hayo ni kwamba anakutakia khairi, ama khairi Mwenyezi Mungu anakutakia. Lakini wewe utatoa dalili kwamba hutaki khairi. Pale uliponisahau ukajiondoa kwenye mtihani huu ni kwamba utaki heri. Unajiona kwamba utaishi mwenyewe bila kupata mwongozo wa Mwenyezi Mungu, ni kwamba unaweza kujipatia manufaa bila ya Mwenyezi Mungu. Ama Mwenyezi Mungu alipokuambia kwenye Qur'ani ya kwamba wa ma khalaqtul jinna, wala mimi sikuumba jini wala insa wala binadamu illa liya'buduni, isipokuwa ni kwamba waniabudu mimi. Hapo ni mtihani sana kwa watu wengine. Wameona jambo ni kwamba ibada tu. ibada tu. Hapana, si ibada tu, ni kwamba ujiulize, kwa ni ibada hii marejeo yake ni kwa nani, faida yake ni kwa nani? Liyaabuduni, ni kwa ajili ya kwamba wewe Mwenyezi Mungu amekutakia mafanikio. Basi kwa hali hiyo majaribio ya kwako yakotolewa, ni kwamba kwanza jifikirie.